शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए चक जाती है डाली की तरा तेरी कमर तावा बदल जाती है मौसम की तरा तेरी नजर तावा कभी ये फूल बन जाए कभी ये तीर बन जाए कोई शायर तस्वीर बन जाए कोई शायर